Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 marca, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Mimo wysadzenia przez Rosjan ostatniego mostu do Bachmutu, Ukraińcy nadal będą bronić miasta. O energetyce jądrowej i programach dla samorządów mówili podczas kongresu Stowarzyszenia Odnowa szefowie rządu. Jako skandaliczne określił wiceminister sprawiedliwości orzeczenie TSUE dotyczące lasów w Polsce. Mimo wysadzenia przez Rosjan mostu do miasta, ukraińska armia nadal będzie stawiać opór pod Bachmutem, oświadczył rzecznik wschodniego zgrupowania sił zbrojnych Ukrainy. Doświadczenie trwające już ponad rok wojny pozwala nam przebudować obronę i dalej stawiać opór mimo strat w infrastrukturze, powiedział Sierhii Czerwaty. Według niego sytuacja w Bachmucie jest ciężka, ale pod kontrolą. CNN poinformowała, że rosyjskie wojska zniszczyły most na ostatniej kontrolowanej przez ukraińskie siły trasie dojazdowej do Bachmutu. Elektrownie jądrowe zapewnią Polsce bezpieczeństwo energetyczne na dziesięciolecia, powiedział podczas kongresu Stowarzyszenia Odnowa w Warszawie wicepremier Jacek Sasin. Jak przypomniał, w Polsce w najbliższych latach powstaną 3 takie elektrownie. Dzisiaj mamy już konkret. Mamy 2 elektrownie, gdzie proces ich budowy się właściwie, można powiedzieć, zaczyna. Proces budowy w rozumieniu przygotowywania planów, dokumentacji. Sama budowa to jeszcze kilka lat przed nami. Mamy w planach 3 elektrownię jądrową. Te działania, które podejmujemy, zapewnią Polsce bezpieczeństwo energetyczne na następne dziesięciolecia. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział podczas kongresu, że w przypadku zwycięstwa wyborczego rząd Zjednoczonej Prawicy wprowadzi kolejne programy wsparcia dla samorządów. Mamy przygotowane programy właśnie na wsparcie dla miast, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze. Takie jak właśnie Przemyśl, jak Świętochowice. Jest takich miast 100 kilkadziesiąt, 124, jak pamiętam, z pierwszej analizy strategii odpowiedzialnego rozwoju. Ale także specjalne programy na uzbrojenie, na przyciąganie przedsiębiorców. Premier dodał, że utrzymane także pozostanie dotychczasowe wsparcie dla samorządów, między innymi z Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rozwoju Dróg. O odbudowie zdolności do produkcji czołgów mówił w Polskim Radiu 24 prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Sebastian Chwałek podkreślił konieczność szybkiej wymiany poradzieckiego sprzętu na nowoczesną zachodnią broń. Na terenie wojskowych zakładów motoryzacyjnych w Poznaniu będziemy produkowali, montowali czołgi K2PL, ale nie tylko na potrzeby polskiej armii. Mamy zamiar, mamy oczekiwanie wspólnie z naszym partnerem koreańskim do budowania tu hubu, który będzie stanowił podstawę do eksportu na rynek europejski. I to między innymi zapewniliśmy sobie w umowach term sheet podpisanych z Hyundai Rotem Company. Infrastruktura, którą posiada Poznań, wykwalifikowana kadra i doświadczenie pozwalają spokojnie patrzeć w przyszłość, podkreślił prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jako skandaliczne ocenił wiceminister sprawiedliwości wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości przyznający organizacjom pozarządowym prawo kwestionowania przed sądem planów urządzania lasu. W programie Trzecim Polskiego Radia były minister środowiska Michał Woś stwierdził, że orzeczenie TSUE przesuwa kompetencje instytucji unijnych wobec prawa krajowego. To jest skandaliczne orzeczenie, bo ono wyraża sojusz ekoterrorystów z eurokratami. Po pierwsze, TSUE, upolityczniony trybunał, przesuwa znowu granice pozatraktatowo, niestety. Co do organizacji ekologicznych, one mają prawo do sądu już w tej chwili, a to jest tylko narzędzie do blokowania gospodarki leśnej. Wyrok TSUE to efekt skargi złożonej przez Komisję Europejską o braku możliwości zaskarżenia do sądu przez Organizację Ochrony Środowiska planów urządzenia lasów. Jarmark Kaziukowy odbywa się w ten weekend w Wilnie. Jego symbolami są piernikowe serca i wileńskie palmy. Jedną z największych atrakcji tegorocznego jarmarku jest 10-metrowa instalacja artystyczna o nazwie 700 Palm. Nawiązuje ona do obchodzonego w tym roku 700-lecia istnienia Wilna. Palma ma też promować jutrzejszą aukcję na rzecz Ukrainy. Tegoroczny Kaziuk to ponad 1200 twórców i kupców z całej Litwy i z zagranicy oraz 4 kilometry straganów ustawionych w historycznym centrum Wilna. Można na nich nabyć piernikowe serca, które tradycyjnie zdobione są różnymi napisami oraz życzeniami. Dla mamusi, dla babci, dla ojca i z Kaziukiem. Mówi Wiesława, której stragan znajduje się niedaleko placu katedralnego. Na jarmarku sprzedawane są także wyjątkowe palmy wileńskie. Palmiarka Stanisława Rynkiewicz zwraca uwagę, że są one o kilka euro droższe niż przed rokiem. Po 15, po 20. Zależy od wielkości palmy. Kaziuki to nie tylko różnorodne stragany z wyrobami rzemieślników. Na placu katedralnym ustawiona została scena, na której występują zespoły ludowe oraz odbywają się aukcje wyrobów ukraińskich rzemieślników. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Początki kaziuków sięgają XVII wieku. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Pora na sport, Krzysztof Łoniewski. Dobry wieczór. Kibice skoków liczą dziś na trzeci medal dla Polski w Mistrzostwach Świata w Planicy. Apetyty rozbudzone po wczorajszym konkursie indywidualnym na skoczni dużej. Gdyby sumować wszystkie wyniki naszych reprezentantów wczoraj, zdobylibyśmy złoty medal. Dzisiaj po trzech próbach na razie dopiero jesteśmy na piątym miejscu. Naszą drużynę tworzą Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł. Zostajemy przy sportach zimowych. Skoki zamieniamy na mający w przeciwieństwie do nich przełożenie na masowość snowboard. W naszym ostatnie sukcesy Oskara Kwiatkowskiego i Aleksandry Król dają nadzieję, że ta dyscyplina wreszcie wyjdzie u nas z cienia. Temu służą także zawody Puchary Europy w Zakopanem. 18 lat czekaliśmy na zawody tej rangi w snowboardzie w Polsce w 2005 roku w Szczyrku, a teraz rywalizacja na Podhalu. No a szczególny to jest czas, bo przecież mamy mistrza świata i brązową medalistkę mistrzostw świata i oni dzisiaj tutaj absolutnie szans rywalom nie dali. Wśród pań wygrała Aleksandra Król. Ja się bardzo cieszę, że ludzie mogli przyjść zobaczyć nas na żywo. Wśród panów najlepszy był oczywiście mistrz świata Oskar Kwiatkowski. Nikt ze świata by się nie cieszył, gdyby mu tak dało wygrać, więc jechałem swoją najlepszą jazdę. Ale to jeszcze nie koniec, bo jutro kolejny dzień rywalizacji w Pucharze Europy i miejmy nadzieję, że pogoda będzie taka jak dzisiaj, bo dzisiaj na Podhalu piękne słońce. Dla Trójki Kuba Niziński. Zakopane zamieniamy na Kvitfjell w Norwegii. Tu w alpejskim zjeździe pań piąta była Mikaela Shiffrin. Nie przez przypadek jednak ją wymieniamy w pierwszej kolejności, bo ta lokata zapewniła Amerykance piątą kryształową kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Dziś najlepsza była reprezentantka gospodarzy Kajsa Wikhoff. W lekkoatletycznych halowych Mistrzostwach Europy w Stambule pół godziny temu rozpoczęła się sesja popołudniowa. Czekamy przede wszystkim na finał 400 metrów pań z udziałem Anny Kiełbasińskiej. To o 18.30. Ze spraw piłkarskich za nami pierwszy z zaplanowanych na dziś spotkań w PKO Ekstraklasie. Widzew niespodziewanie w Łodzi przegrał z Wartą Poznań 0-2 o 17.30. Początek meczu w Kielcach. Korona zagra z Wisłą Płock. Tak o rywalu mówi trener gospodarzy Kamil Kuzera. Początek mega mocny, ale jak patrzymy na to wszystko, co się tam wydarzyło, to ta drużyna się w zasadzie bardzo nie zmieniła. Cały czas te mecze gdzieś tam rozgrywane są na takiej krawędzi, tak, że mają gdzieś niby coś na kontakcie, ale detale decydują o tym, że finalnie zaczęli przegrywać te mecze. Mówił trener Korony Kielce Kamil Kuzera. O 20 jeszcze jeden mecz w Zabrzu. Górnik spotka się z Legią Warszawa. Całkiem niedawno na naszej antenie słyszeliśmy Czesława Langa. Dziś w czeskiej Pradze odbyła się konferencja prasowa przed Orlen Wyścigiem Narodów, kolarską imprezą, którą pan Czesław zawiaduje. W tym roku wyścig wjedzie także na Słowację i Węgry, z czego cieszy się rzecznik Orlen Unipetrol Paweł Kajdl. Wspieramy udane międzynarodowe projekty. I Orlen National Grand Prix jest dobrą okazją do podniesienia świadomości marki Orlen także w innych krajach Europy Środkowej. Wyścig zacznie się 24 maja na Węgrzech, zakończy po 5 etapach w Sanoku. I na zakończenie zaglądamy pod siatkę. W szlagierowym spotkaniu w Plus Lidze Warta Luron Zawiercie wygrała 3-0 z liderem tabeli Asseco Resowią Rzeszów. Znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny, ale może jeszcze sprawdzimy sytuację na skoczni. Tutaj ciągle zajmujemy 5. miejsce po 3 próbach. Prowadzi Słowenia przed Austrią, Norwegią i Niemcami. My zajmujemy lokatę 5. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Sporo chmur, ale możliwe też przejaśnienia. Miejscami opady deszczu ze śniegiem i śniegu, do tego porywisty wiatr. Taka pogoda utrzyma się przez dobę. Na termometrach w nocy od minus 7 stopni do zera, jutro w ciągu dnia od 0 do plus 3, jedynie w górach kilka stopni mrozu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Matejko maluje obraz Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem. To nie portret człowieka będzie, ale najważniejszy moment jego życia. Czy uważasz, że wydanie De Revolutionibus nim nie było? Bez jego badań i obserwacji nie byłoby księgi. W roku Mikołaja Kopernika słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Anna Szamotuła, Salto Mortale. Na podstawie O obrotach ciał niebieskich Mikołaja Kopernika. Zapraszamy w niedzielę po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cleo, Kwiatkowski, Thompson i Baron powracają. Najlepsze muzyczne show w Polsce, The Voice Kids. Nowy sezon oglądaj już dziś o 20 w TVP2. co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gra gitara. Panowie skaczą w planicy. Dziś drużynowo będziemy informować Państwa na bieżąco. Po trzech seriach jesteśmy na piątym miejscu. A do 19:00 wysokie loty, można powiedzieć, muzyczne. Dziś płeć piękna w roli głównej. Takie działania wyprzedzające z okazji Dnia Kobiet. Kobieta kochana i doceniana staje się ponoć od razu piękniejsza. W trójce i kochamy, i doceniamy, i gramy. Dwa pytania do Państwa o ulubioną artystkę. Może to będzie albo jest Janis Joplin. I o to, co ciekawego można znaleźć w damskiej torebce. Szczególnie panie zachęcam tutaj do aktywności. 2273. Szczerze mówiąc, ja to mam szczęście. Program dziś 2+1. Agnieszka Łukasiewicz, Małgorzata Łukowska, to 2+1. Michał Żołądkowski i na początek Janis. 11 minut po 17 w trójce. Gra gitara. Lord, the sky until the morning.

get a fast car? Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Tracy Chapman w Trójce, 20 minut po 17, Gra Gitara. Panie grają i śpiewają, i tak będzie z pewnością do 19, to z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet. Podobno, tak powiedziała kiedyś Nancy Reagan, kobieta jest jak herbata w torebce. Z jej mocy można zdać sobie sprawę tylko w gorącej wodzie. A to ładne jest, proszę państwa. A co można znaleźć w damskiej torebce? Kiedyś moja znajoma z takiej wyjęła nagle komplet kluczy nasadowych. 227 trójek. Zachęcamy do aktywności również w temacie ulubionej artystki. 227 trójek. Jeżeli chodzi o skoki, to po pierwszej serii nasi panowie są na miejscu piątym. Thank you. 27 minut po 17. Kora Manam ściemnia się w Trójce. Śpiewały ten utwór też wspólnie Kora i Kasia Nosowska. To Kasia za moment. Tymczasem hej, mówimy Państwu. 227 Trójek, pytamy o ulubione artystki i o to, co można znaleźć w damskiej torebce. Halo? A jeśli chodzi o solistki, wszystkie moje imienniczki Anny, pozdrawiam. No wszystkie. A do torebki to ja raczej nie zaglądam, bo albo nie wiem, co z niej jest, albo długo szukam. To jeszcze idealny cytat, bo przecież Kasia Nosowska jest też pisarką kobieta i jest jak otwarta książka. Wprawdzie o fizyce kwantowej i po chińsku, ale otwarta. Program Trzeci Polskiego Radia. With my pants behind me, I got a smile. Things like back as other now jeeps through the city where big diamond rings and silk suits. There's corrugated tin checks full of kids. A man, I don't mean a hamster nursery. When you own a big chunk of the bloody third world, the babies just come with the scenery. Ah, come on, baby. Get in the road. Cul-de-sac. I can't get from the cab to the curb without some little jerk on my back. Don't harass me, can't you tell? I'm going home, I'm tired as hell. I'm not the cat I used to be. I got a kid, I'm 33, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road. Jeszcze 5 minut do 18 w trójce gra gitara. Dobry napęd, oby to przełożyło się na skoki naszych w Planicy, bo na razie po pierwszej serii jesteśmy zaledwie na 5 miejscu. Proszę Państwa, to jest tak, że Słowenia przed Norwegią i Austrią, a przed nami jeszcze Niemcy. Czołowa trójka to my. Chrissy Hynde przed momentem z grupą Pretenders, Middle of the Road, a w środku, z tego co widzę, też Państwo w temacie ulubionych artystek i nie tylko 227 trójek. Jeśli chodzi o artystki, to oczywiście Kora, ale za dykcję, za te piękne piosenki, które śpiewała. A z kobietami, no kiedyś u nas mężczyzn widzi taki piękny dowcip, że pewien pan chciał napisać książkę, jak zrozumieć kobiety, ale prościej było napisać podręcznik do fizyki kwantowej. Dokładnie tak jest. Kora już była, będą dziewczyny z Fleetwood Mac, Christy McVie, która zmarła pod koniec zeszłego roku, i Stevie Nicks z kolegami z fenomenalnej płyty, czyli z albumu Rumors w trójce, Fleetwood Mac. No i w drogę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciągle za latanie piątą rzędu. Polska, lata 80. Wanda Kwietniewska z bandą Kochaj Mnie Miły. Dziś docenienie w audycji płci pięknej. Przed Dniem Kobiet Janusz Szelon Wiśniewski stwierdził, że kobiety najbardziej przywiązują się do mężczyzn, którzy potrafią ich słuchać, okazywać czułość i doprowadzać je do śmiechu. 2273. To chyba pan, który trochę rozbawi. Kiedyś było takie czasopismo, tam były bardzo takie dosyć trudne krzyżówki. Nie zabrakło mi jednego hasła. Jest w damskiej torebce. Wyszło bałagan. Proszę pana, jaki bałagan, to tylko pozory. Wszystko w tej torebce jest to, co musi być i co jest potrzebne. 2273. Pytamy o ulubione artystki i o to, co zaskakującego można znaleźć właśnie w damskiej torebce. A słuchamy Emily Evanescence w Trójce. Bring Me to Life. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minuty do 18. Canton Love, Hall Malibu w Trójce. Siła kobiet dzisiaj w programie. Doceniamy i z przyjemnością słuchamy 227 3. Wracamy do tematu ulubionych artystek. Bardzo dobrze się składa. Cały słuchacz Stanisław z Żardowa. Jeśli chodzi o artystki i artystów z rodzimego podwórka, to, to moją ulubioną artystką jest niezawodna, niezapomniana Martyna Jakubowicz, no i naturalnie wspomniana przed chwilą przez mojego przedmówcę Kora Jackowska. A jeśli chodzi o artystki i artystów zagranicznych, no to z płci pięknej Celine Dion, a z artystów niezawodny, niezapomniany Eric Clapton. To chyba Clapton, słuchając teraz Trójki, stwierdziłby Wonderful Tonight. Żagle tuż nad ziemią. Martyna Jakubowicz. Thank you.